dla nas, na jaki się zanosiło, dowiedziała się korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. IPN sprzeciwia się usunięciu pomnika Katyńskiego z centralnego placu w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. 3 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej 79 w Woli Filipowskiej pod Krzeszowicami w Małopolsce, mówi Justyna Fil z krakowskiej policji. Kierujący Audi zjechał na przeciwległy pas ruchu, z niewiadomych przyczyn doprowadzając do zderzenia z Golfem, a następnie z Oplem Corsa. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy od strony Krakowa na autostradę A4, a od strony Trzebini na drogę krajową 94. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Znacznych cięć w nowym unijnym budżecie po 2020 roku na spójność i rolnictwo nie będzie. Projekt budżetu Komisja Europejska ma opublikować jutro. Najnowsze informacje są lepsze niż te, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Beata Płomecka. Z powodu Brexitu i nowych celów w budżecie, jak polityka migracyjna i obronna, spójność ma być uszczuplona o 10%, a rolnictwo o 5%. Ile z tego będzie? Dla Polski na razie trudno wyliczyć, mówi europoseł Jan Olbrycht. Ta informacja dla nas potwierdza pewną tendencję, która jest, a na końcu maja będziemy myśleli więcej, jeżeli chodzi o pieniądze dla Polski. Bo dopiero pod koniec maja poznamy warunki przyznawania funduszy. Niemniej z najnowszych informacji wynika, że komisja odchodzi od wstępnie proponowanych zmian w kryteriach, które spowodowałyby przetransferowanie pieniędzy na południe Europy. Zatem obecne kalkulacje dla Polski są korzystniejsze niż te z ubiegłego tygodnia. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk tak to komentuje. Wygląda na to, że po interwencji między innymi pana premiera Morawieckiego, ale także pana premiera Orbana, zdecydowano się na jakąś refleksję w komisji, na mniejsze cięcia w polityce rolnej i funduszu spójności, a trochę większe w tych programach tak zwanych ogólnounijnych. Oszczędności znaleziono w badaniach naukowych i innowacyjności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Pamięci Narodowej kategorycznie sprzeciwia się usunięciu pomnika Katyńskiego w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. Prezes IPN Jarosław Szarek z wielkim niepokojem przyjął zapowiedź burmistrza Jersey o zamiarze usunięcia i przeniesienia pomnika w inne miejsce. Burmistrz nie powiadomił bezpośrednio Polonii o swoich zamierzeniach. O projekcie stworzenia parku na terenie, gdzie stoi pomnik, napisał w poniedziałek na Twitterze. Czytamy w komunikacie prezesa IPN. Zaniepokojenie nowojorskiej Polonii podzielił ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek. Francuzi, Włosi, Amerykanie, w sumie ekipy z 20 państw, potwierdziły przyjazd czy przylot na Airshow w Radomiu. Zaplanowana na ostatni weekend sierpnia impreza odbędzie się z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Zadbano o to, by jubileuszowe Airshow miało bogaty i atrakcyjny program, a przygotowania, jak zapewnia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, znalazły się na ostatniej prostej. Mamy deklarację ze strony Amerykanów, że chcą uczestniczyć w tym świętowaniu stulecia lotnictwa wojskowego. Pewnie będą niespodzianki, na które miłośnicy lotnictwa liczą. Po raz pierwszy na radomskim niebie zaprezentuje się ekipa z Pakistanu. Tradycyjnie partnerem wojska jest radomski samorząd. Zdaniem prezydenta miasta Radosława Witkowskiego to wydatek, który się opłaca. To czas spotkań pasjonatów lotnictwa, ale nie tylko, bo również bardzo dobra zabawa. Cieszę się, że radni zdecydowali się na sfinansowanie naszej części przy tych międzynarodowych pokazach lotniczych. Organizatorzy Airshow spodziewają się około 200 tysięcy gości. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Wodne patrole policji rozpoczynają dziś pracę na Mazurach. Główną zasadę bezpieczeństwa na wodzie przypomina Sebastian Fiłończuk z olsztyńskiej komendy. Obowiązek jest taki, że na jednostce pływającej powinno być tyle środków asekuracyjnych, ile jest osób na tej łodzi. Czyli na jedną osobę powinien być kapok, bądź też koło ratunkowe. Rośnie coraz większa świadomość bezpieczeństwa na wodzie i coraz więcej osób zakłada te kapoki na siebie. Pamiętajmy też, że najczęstszą przyczyną tragedii nad wodą jest alkohol. To był serwis Trójki. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z gradem na Warmii i Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Nad ranem niewielki deszcz na Dolnym Śląsku. Na termometrach w nocy 4 stopnie w Szczecinie, 7 w Toruniu, 13 w Katowicach. Jutro najwięcej słońca na północnym wschodzie, gdzie indziej przelotne opady, a po południu miejscami burze. W Koszalinie 15 stopni, w Poznaniu 18, we Wrocławiu 22, w Kielcach 25, a w Rzeszowie 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Metz. Piotr Stachowiak.

Dobry wieczór. Cześć się. O, teraz się lepiej słyszę. To ja, pani Bum Bum. Dzisiaj samotna pani Bum Bum, gdyż pan hrabia PSL Miód razem z panią hrabinią i hrabiniętami udali się na pole, jak to się mówi w moich stronach, zobaczyć jak dzięcielina Paola, czyli kanikuła. No, pojechali sobie odpocząć i słusznie, gdyż należy się. Za to w przyszłym tygodniu będzie sam z kolei pan Fisz raczył państwa muzyką młodzieżową szarpiącą nerwy i organizm, a ja dzisiaj higienicznie. Higienicznie, gdyż mało dość jestem w nastroju takim, nie wiem jak go nazwać, w takim jestem właśnie higienicznym nastroju. Przyjeżdżałem sobie teraz, z państwa, puściutko w Warszawie, gdzieś tam w centrum podobno tradycyjnie się ktoś tam z kimś naparza. Ale tu u nas puściutko, szybciutko przyjechałem. Przejeżdżałem koło tego Sejmu, gdzie ci biedni nieszczęśnicy na tych korytarzach bardzo mnie ta sytuacja porusza. Tym bardziej, że jak część z państwa pewnie wie, bardzo dużo łączy mnie z ludźmi niepełnosprawnymi umysłowo, gdyż współpracowałem z nimi wielokrotnie i wielki szacunek, jakoś tak serce krwawi, gdy to wszystko obserwuję, co się dzieje. W związku z tym będę tak delikatnie, znaczy najpierw było delikatnie, to będzie mniej delikatnie. To był John Adams. No to jest John Adams, okazuje się, nie prezentowałem państwu jeszcze, nie wiem czemu. To jest mężczyzna uważany za postminimalistę, chociaż znowu nie tak dużo młodszy od tej czołówki, czyli od Filipa Glassa, czy Steve'a Reicha, czy tam czterech ich jest, zdaje się. Aha, no jest Terry Riley. Właśnie z Terry Riley'a nigdy się nim nie zajmowaliśmy. No, obiecuję, że nadrobię, bo parę fajnych płyt w drodze. Natomiast John Adams no jest równie ważną osobą. Co więcej, pokusił się również o tworzenie dzieł operowych, o takiej estetyce postminimalistycznej. Bardzo ciekawa postać. No ale teraz musimy się przyjrzeć zgodnie z naszą świecką tradycją pierwszej, jednocześnie ostatniej płycie Christophera Chaplina. Zaprezentuję państwu ostatni utwór, pozostawiając pewną nutkę niedomówienia, czyli to jeszcze nie będzie pokaz całej płyty, gdyż z tego co wiem, wielu artystów lubi, kiedy ktoś ich płyty kupuje, a gdybym wszystko państwu pokazał, to państwo by pewnie tłumnie nie poleciało do sklepu jutro. Jutro otwarte chyba, tak. No a nowa płyta już niebawem, w czerwcu chyba. Chyba w czerwcu. Je suis le ténébro, to jest tytułowy utwór. Zaraz niech ja przeczytam, bo to jest jeszcze ciekawa historyjka, ponieważ narratorką w tymże utworze, proszę chwileczkę poczekać, proszę się nie denerwować, nie śpieszymy się wszak nigdzie, i jest Klaudia Schumann. Jest autorką również wiersza i to jest artystka, zdaje się, mieszkająca w Berlinie. No, aktorka, hepenerka, poetka. No więc tak to zabrzmi długo i wstrząsająco. Hier, dem Leben, kein Märchen. Der Lauf, den Dingen, der Seele ein Rest. In Wahrheit ein Dunkel, im sinnlosen Wald der Geschichte, nachgeratend, war einmal ich und ist nicht mehr, der Name vergilbt, die Haut verhaucht, an der Wachheit eines anderen, ich hut die Stille, Seufzer verhallen im nahen Rausch einer sich bäumenden Brust, aus Schein webt Ahnung der Existenz ein Netz, die sich blind verfängt im Geschlecht des Schönen. Gier nach Licht erstickt im Stoff des Seins der Gedanke. Lust trommelt ans Fell des verlorenen Zaubergewesen, flüchtet die Nacht ins Unbegrenzte, weichend. Je suis le ténébreux. Ténébreux. Je suis le ténébreux. Vergilbt. Die Haut. schönen, hier nach Licht. Thank you. No i tak właśnie, nagle i niespodziewanie, że sui le tenebri, raczej bym to przetłumaczył jako jestem ciemnością, niż może jestem pogrzebany, tak by wynikało z poematu. Tutaj pan Czeplin dziękuję też uprzejmie panu Francowi Grafowi za to, że nabył mu drogą kupna akordeon Hofnera, na którym, Honera, przepraszam, na którym wykonał parę dźwięków. Jestem absolutnie zniewolony tą płytą i formą, ilością dźwięków, które się tam pojawiają, dramaturgią fantastyczną, bo cały czas coś się tam zmienia i psuciem tych dźwięków i tempem i rytmem tej opowieści. Bardzo jestem ciekaw nowej płyty, gdzie też pieśniarze, zdaje się, operowi się pojawią. Z tego co wiem, ma być nagrywana no jest już chyba nagrana nawet, pewnie już miksowana w Nowym Jorku w większości. No dobrze, a teraz pani Agnieszka Obszańska oprowadzi państwa łaskawie po terenie kultury. Teren. Kultura. W tle słyszymy już Warszawską Orkiestrę Rozrywkową. Wśród pampasów. Tę piosenkę znajdziemy na dwupłytowym wydawnictwie, które wyszło spod ręki Filharmonii Szczecińskiej. Klubowy Paprykarz i Oranżada to utwory z lat 60. i 70. na nowo opracowane przez współczesnych artystów. Ale żeby dobrze zrozumieć tę historię, musimy się cofnąć w czasie. Mamy rok? 62. Kiedy tak naprawdę tylko dwie edycje w Szczecinie odbyły się Festiwalu Młodych Talentów, ale bardzo namieszały. I w sensie tego, z czym można było zaistnieć, bo przede wszystkim tak zwany Big Beat to nic innego jak prawdziwy rock and roll. Więc młodzież tam szalała. Marynary latały mimo deszczu i była prawdziwa emocja i wolność muzyczna. I postanowiliśmy w Szczecinie gdzieś do tego momentu się odnieść, zwłaszcza, że dokładnie w tamtym roku minęło 55 lat od tego pierwszego Festiwalu Młodych Talentów. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Stąd gdzieś tam z sentymentem spojrzeliśmy i pomyśleliśmy, trzeba takich dobrych momentów, żeby ludzie poczuli, że dzisiaj też możemy przy muzyce świetnie się bawić, możemy się oderwać i dotknąć kawałka wolności. Drugi impuls to był taki, że ciągle brakuje dobrej melodii, a przede wszystkim dobrego tekstu. I kiedy zaczęliśmy szperać w archiwach, znaleźliśmy utwory, których ja osobiście nie znałam, ale kiedy usłyszałam pytam, czy to wszystko ma sens, albo pamiętaj, że nie jesteś sam, no to powiem szczerze, te teksty swoją teraźniejszością, aktualnością, a przede wszystkim naprawdę światową muzyką zupełnie mnie poraziły. Sięgnęliśmy po ileś utworów z lat 60., 70., zdaje się, że jest jeden epizod trochę późniejszy. I tak w zeszłym roku odbył się koncert, a jego zapis mamy na wspomnianych dwóch płytach. Pierwsza, biała, na dzień. Żeby właśnie w takich okolicznościach przyrody wsłuchać się w OR, czyli w dużej mierze ekipę Mitch and Mitch, a przede wszystkim w cudowny głos Gaby Kulki, która fantastycznie zmierzyła się z repertuarem Danuty Rin, Violetty Villas i wieloma, wieloma innymi. Do tego energetyczne granie chłopaków i zarówno Macio Moretti, jak i cała ekipa gdzieś tam weszli jak w masło w ten cały repertuar i wcale nie prześmiewczo, tylko naprawdę na serio zrobili kawał dobrej muzyki. Do tego oczywiście musieliśmy trochę przypraw dorzucić w postaci filharmoników szczecińskich. Całość zebrał Jacek Kita i jest. Odsłona na dzień. Pierwsza, biała płyta, a druga... No i tutaj pojawił się kolega Marcin Macu, który z kolei zaproponował nam odsłonę na noc. Na początku myśleliśmy, że będzie to trochę funkowe granie, ale w rezultacie wyszło rockowo, psychodelicznie i bardzo klubowo i każdy gdzieś tam wniósł kawałek siebie. Jest chociażby Misia Furtak, ale kolorów jest mnóstwo, bo jest Krzysztof Zaleski, jest fantastyczny numer w wykonaniu Belli, który gdzieś już hula w przestrzeni wirtualnej, jest wykonany... numer Kamień przez Olafa Deriglasofa. W każdym razie rzeczywiście trochę pracowaliśmy nad tym, bo cały rok gdzieś tam zmagaliśmy się. Pomagał nam nieźle Marcin Bors. A co najważniejsze, że dzięki temu udało nam się wydobyć naprawdę świetne numery, które mogą zyskać nowe życie. Niezła frajda dla samych artystów, którzy wzięli udział w tym projekcie, a dla nas nowa przygoda. Mówię dla Filharmonii, ponieważ od A do Z, gdzieś tam od początku do końca pilotowaliśmy, na dodatek zdecydowaliśmy się jako Filharmonia wydać te płyty i jesteśmy ciekawi, jak to zaskoczy i czy tak samo jak mi zapadnie i właściwie nie mogę się uwolnić od tych wszystkich numerów, czy również słuchacze będą chodzili i gdzieś nucili. No i później tylko stres, czy uda nam się to przekazać na płycie, ale to już ocenę zostawiam Państwu. Sprawdźmy. Klubowy Paprykarz i Oranżada. Dwupłytowe wydawnictwo Filharmonii Szczecińskiej, a na nim m.in. Gaba Kulka, Michał Bunios, Krok, Paulina i Natalia Przybysz czy Piotr Zioła. A więcej szczegółów na www.filharmonia.szczecin.pl. No proszę, sami znajomi. Teraz może, proszę Państwa, podążę nieco tropem, śladem i wspomnieniem urodzin mych, co to przyjaciół było we Zliku i poprzynosili mi prezenty. Wspaniałe, wszystkie oczywiście, nie będę wyróżniał żadnego. Każdy z nich zasługuje na najwyższe uznanie, wiele z nich na zaprezentowanie w radiu, gdyż są w postaci winyla. Na przykład winyl Ayuba Ogady, którego Państwu prezentowałem, parę utworów z tej płyty Enmana Kłojo. No ale to był jednak zwyczajny kompakcik, a teraz to jest przepiękny winyl i siedzi pan Ayub ze swoją korą. No i zaśpiewa państwu coś takiego, co wydaje mi się być kompatybilne z tym, co się dzieje na niebie. Mianowicie It's Going to Rain. Yeah. Pięknie pan śpiewał. Miało państwo okazję porównać wersję kompaktową z winylową. Coś mało państwo się odzywa. Podejrzewam, że jednak ta muzyczka nie koresponduje specjalnie z tym, z kiełbaską smażoną albo z jakimś festynem, nie wiem. No nic to, brniemy dalej to szaleństwo. Wczoraj był, bo zdaje się, dzień jazzu, święto międzynarodowe czy międzyświatowe, gdyż jazz pobrzmiewał wszystkimi głośnikami. No a ja sobie uświadomiłem ze wstydem, też dzięki prezentowi, że przynajmniej ja nie wiem, jak tam było z panem hrabią, ale też sobie nie przypominam. W każdym razie chyba nie pojawił się u nas jeszcze nigdy Bill Evans, który jest przez wielu moich kolegów, na przykład pianistów wybitnych, uważany za jedną z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszą postacią pianistyczną na świecie. No więc w związku z tym nadrabiam i będę do owego Billa Evansa wracał, gdyż muzyka przepiękna, zagrana fantastycznie. To jest płyta dosyć specjalna, ponieważ to jest płyta koncertowa nagrana w czerwcu 25 czerwca 61 roku Village Vanguard. To była niedziela, sądząc z tytułu. To jest tytuł Sunday at the Village Vanguard. No skład fantastyczny, czyli Bill Evans, Scott LaFaro i Paul Motion. Posłuchamy sobie wersji bonus tracka tak zwanego, czyli dodatkowej Jade Visions kompozycji Scotta LaFaro. Bill Evans Trio. No pięknie sobie pan Zbyszek po górach hasa widzę, dzięki. Pojawiają się listy od państwa, w związku z tym zagra dla państwa pan Luke Howard. Thank you. No pięknie. Tak w Australii grają na fortepianie. Tytuł utworu Portrait Gallery. No a zakończy pierwszą godzinę naszego spotkania John Greenwood. Tym razem oczywiście nie jako gitarzysta zespołu Radiohead, ponieważ to higiena ucha bądź co bądź, a utworem orkiestrowym z suitą z There Will Be Blood. Rozumiem, że to jest tytuł filmu There Will Be Blood, podejrzewam. Tytuł Hope of New Fields owej kompozycji. Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016. Wskrzesza. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w Mediamarkt. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Już jutro w Lidlu wyciskarka wolnoobrotowa. Nowoczesna technologia. Dzięki wolnym obrotom i tłoczeniu na zimno przygotujesz pyszne sorbety i zdrowe soki, zachowując więcej witamin i minerałów. Wyciskarka wolnoobrotowa w supercenie 249 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W unijnym budżecie